جو نہیں کوئی میرا, میرا کوئی نہیں, کوئی نہیں. زندگی تیری یادوں میں کھوئی پھر بھی کوئی نہیں, زندگی تیری یادوں میں کھوئی پھر بھی کوئی نہیں. تو جو نہیں کوئی میرا, میرا کوئی نہیں, کوئی نہیں. زندگی تیری یادوں میں کھوئی پھر بھی کوئی نہیں. جب تک ملے گی تیری چاہت نہ جب تک ملے گی, روح میری بھٹکتی رہے گی, حال میرا اگر وہ سنے گے مجھ پہ دیوان بھی رو پڑے گے, مجھ پہ دیوان بھی رو پڑے گے. حال سن کے میرا پھر بھی تیری آنکھ روئی نہیں. تجھے ہم نے جس دم پھر سے دیکھا, تجھے ہم نے جس دم مر چلے تھے مگر جی اٹھے ہم, بے رخی سے ہمیں تو نے مارا, تو ہے کیسا مسیحا ہمارا, تو ہے کیسا مسیحا. جب لگانے نہ تھے پار نیا کیوں ڈبوئی نہیں, تو جو نہیں کوئی میرا, میرا کوئی نہیں, کوئی نہیں. زندگی تیری یادوں میں کھوئی پھر بھی کھوئی.